antykoncepcji hormonalnej stosuje tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lutego, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niepełnosprawni nie ucierpią z powodu trzynastek, zapewnia minister rodziny. Sejm przyjął uchwałę w sprawie wydarzeń w Wejherowie i Pucku. Piotr Kędziorek, szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej, nagrodzony złotym mikrofonem. Szczegóły już za chwilę. Niepełnosprawni nie ucierpią na wypłacaniu 13 emerytury wbrew zapowiedziom opozycji, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie ze zmianami przyjętymi przez parlament, pieniądze na 13 mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Marlena Maląg podkreśliła w Polskim Radiu 24, że rządowe programy dla niepełnosprawnych przebiegają bez zakłóceń. Wypłacamy z Funduszu Solidarnościowego, ale nie kosztem osób niepełnosprawnych. Wszystkie programy, które zostały dla osób niepełnosprawnych przewidziane, a więc 500, która pięknie jest realizowana przez ZUS, zabezpieczone pieniądze, przebiega wypłata bez jakichkolwiek zakłóceń. Wieczorem posłowie będą głosować nad poprawkami Senatu do ustawy o 13 emeryturze. Sejm wyraża słowa ubolewania i wstydu z powodu postawy części parlamentarzystów, którzy poparli atak na prezydenta Polski, głosi projekt uchwały w związku z wydarzeniami w Wejherowie i Pucku, który zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba zatrzymać niebezpieczny kierunek, jaki zaczyna przybierać kampania prezydencka, powiedział poseł PiS Kazimierz Smoliński. Dodał, że odpowiedzialność spoczywa m.in. na kandydatce PO na prezydenta Małgorzacie Kidawej-Błońskiej, która nie odcięła się od wulgaryzmów, jakie padały podczas uroczystości stulecia zaślubin Polski z morzem pod adresem Andrzeja Dudy. Jeżeli osoby, które przeszkadzają w uroczystości patriotyczno-religijnej, wyzywają prezydenta i ona wiedząc to jest w otoczeniu innych posłów, przewodniczącego Komisji Etyki Senatu, idzie do tych osób i wprost obcałowuje się z tymi osobami i chwali, może nie ona bezpośrednio tego nie powiedziała, ale pan przewodniczący obok powiedział tak, dobrze, słychać was było. Zamiast powiedzieć słuchajcie źle, no tak nie można. To uważam, że taka uchwała jest potrzebna, żeby zatrzymać to. Trzeba mieć odwagę, odpowiadała Małgorzata Kidawa-Błońska. Polityk musi być odważny i wiedzieć, że ludzie różnie reagują. Na tej samej uroczystości w Pucku spotkałam się z atakami ze strony innych środowisk, bo tam było wiele środowisk. Polityk musi rozmawiać z każdym, z każdego wysłuchać i wszystkich Polaków traktować w dokładnie sam sposób. Oburzenie incydentem w Pucku wyrazili weterani walk niepodległościowych, skrytykowali je też członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Do wstrząsu o magnitudzie 2,7 doszło w rejonie kopalni Rydułtowy, poinformowało Śląskie Obserwatorium Geofizyczne w Raciborzu. Odczuli je mieszkańcy okolic Rybnika. Jak poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, nie ma informacji, by komukolwiek pod ziemią coś się stało i by wstrząs wywołał szkody. Ponad 420 tysięcy złotych zebrali strażacy z Poręby Spytkowskiej w Małopolsce na odbudowę Parku Narodowego Kościuszki w Australii. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie symboliczny czek przekazano ambasadorowi tego kraju. Andrzej Duda mówił, że to jest dar serca, coś, co możemy utożsamiać z zasadą myśl globalnie, działaj lokalnie. Pieniądze pomogą ratować przyrodę Parku Narodowego Kościuszki. Parku, który jest drogi także nam wszystkim Polakom, albowiem Kościuszko to nasz bohater narodowy, a odkrywca tamtych terenów Edmund Strzelecki to Polak, wielki badacz przyrody. Na pomysł zbiórki wpadł prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Krzysztof Rachwał. Zaangażował do pomocy przyjaciół i strażaków. To oni wpłacali pierwsze pieniądze. 13 tysięcy osób wpłacających. Budzę się rano i kwota 1100 zł, a o godzinie 21 110 tysięcy. Pożary w Australii rozpoczęły się we wrześniu. W szczytowym momencie na początku stycznia w Nowej Południowej Walii strażacy walczyli z ogniem w 150 miejscach. W sumie pożary zniszczyły ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni kraju. Sylwia Białek, Polskie Radio. Redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek nagrodzony złotym mikrofonem. Uroczysta gala trwa w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Gala wręczenia złotych mikrofonów to wyjątkowa uroczystość, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Serdecznie gratuluję laureatom, gratuluję nominowanym. Są Państwo dowodem na to, że radio może być pasją. Życzę Państwu, żebyście Państwo nigdy tej pasji nie utracili i zawsze cieszyli się taką samą miłością słuchaczy.

nim tu stanie, co ku przyjdą razem się przyglądać z boku. Bez czterech rąk w remiksie Splice Girls, to remiks, od którego rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Wczoraj spotkaliśmy się z autorami tego remiksu i z samą Misią Furtak. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A teraz Laru. No nie wiem, czy much better, jeżeli po 6 latach przerwy wraca Larue z nową płytą Supervision i najbardziej podoba mi się pierwszy singiel z tego albumu, to nie wiem, czy to jest much better, czy jednak nie tak bardzo. Spróbujmy innej producentki. Chloe Martini i tutaj oczywiście głos należał do Rosalii. Myślę, że doskonale znany. Chloe Martini, pewnie wielu słuchaczy programu alternatywnego i Trójki, w której jesteśmy, zna, kojarzy jej produkcję i umiejętności dotyczące muzyki elektronicznej, rozwijane zresztą od wielu lat konsekwentnie za granicą także. A propos zagranicy i a propos rozwijania właśnie swoich talentów, pomnażania ich, jeszcze jedna dziewczyna, która będzie naszym gościem w przyszły czwartek. Shine the light. Nagranie Melania z płyty Girls i o tych dziewczętach i o muzyce rozmawiać będziemy z Inno West w przyszłym tygodniu 20.02.20. Taka jest data naszego spotkania. Tymczasem mamy już płytę, na której cezura czasowa jest inna. To nowy album Nicolasa Jara, wydany ponownie, bo po raz drugi, pod pseudonimem AAL. Am Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Against All Logic. Tak rozwija się skrót AAL. To jest alias, pod którym Nicolas Jaar wydaje płyty 2017-2019. Taką cezurę zastosował wobec tej najnowszej płyty Against All Logic. Wcześniej było 2012-2017. To teraz płyta, którą można zamówić tylko do 20 lutego, bo zostanie wydana dokładnie w tylu egzemplarzach, ile zostanie zamówionych, i zostanie wydana wyłącznie w formacie winylowym. Pablo Paweł i naprawdę duży zespół, i naprawdę długie utwory, naprawdę pełne muzyki, odmienne od tego, co kojarzy nam się z hasłem Pablo Paweł i ludziki. Wszystkie nerwowe piosenki puść mi i śpiewaj. Wszystkie nerwowe piosenki graj. Wszystkie nerwowe poranki duś mnie i śpiewaj. Wszystkie wspólne wieczory maj. Idziemy za rękę, jeszcze nie końcowe napisy, chyba nie. Idziemy za rękę. Thank you. wszystkie nerwowe piosenki i Pablo Pavo, i naprawdę duży zespół. Płyta do 20 lutego do zamówienia z premierą w marcu i premiera poparta będzie także koncertem w tym oczywiście bardzo dużym składzie. Wszelkie informacje na ten temat w sieci. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis utworów i wykonawców, którzy pojawili się w dzisiejszej audycji. Zapomniałam jednak zadać pytanie konkursowe w sprawie Longer Sea, a zatem zagramy dzisiaj korzystając z maila agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. No i dla dwóch pierwszych osób, które napiszą do mnie poprawnie, nie zapominając o adresie korespondencyjnym, odpowiadając na pytanie, kto jest autorem oprawy graficznej, projektu, okładki i wszystkiego, co się wiąże z tym pięknym wydaniem płyty Longer Sea zatytułowanej Hamza. To jest, no, to jest pytanie konkursowe. Kto jest tą osobą? Kto to wszystko zaprojektował? Była o tym mowa. Być może dla fanów grupy to jest oczywista sprawa, więc czekam na dwie pierwsze osoby, które poprawnie wskażą autora. No i jednocześnie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania udajemy się do świata, w którym tak cudownie mieszają się różne wpływy, różne dźwięki, różne kraje, wielkie emocje. Agnieszka Szydłowska, Bartek Wil, Iwanka Kunewa, odmeldowujemy się, zostawiając na antenie Antibalas i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Oh, darkness lurking, dangers chasing you. Someone nasty working to brack your sense and go. But the dog gonna go by, oh. Hit the deep hole. Everybody gonna yank. A man hold a pot hole.